Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, bütün insanlar akşam evlerine bir dilim ekmek paylaşmak için ailece çalışırlar. Günlük alırlar, aylık alırlar. Herkes bir maişet ve bir dilim ekmek için bir iş sahibi olur. Tarlası olur. Artık nasıl geçiniyorsa. Bütün maaşlar akşam eve ekmek götürmek içindir. Ama İspartalılar elma toplayarak, gül devşirerek, halı dokuyarak ekmek kazanırlar. Karadenizliler de çay, fındık, mısır toplayarak ekmek kazanırlar. Çukurovalılar da pamuk toplayarak, Antalyalılar da sebze ve domates yetiştirerek çocuklarının ve kendilerinin rızıklarını temin ederler. Herkes bir ekmek mücadelesindedir. Ama bu ekmek kimi zaman tarladan, kimi zaman fabrikadandır. İspartalılar elma toplayarak ekmek parası kazanıyorlar diye filan yerdeki insanlar biz de illa ekmek parası için elma toplamak isteriz deseler aç kalırlar. Onlara Allah ekmeğin karşılığı olarak ne takdir ettiyse o işi yapmak zorundadırlar ki aç kalmasınlar. Aynı şekilde bir insan kış günü üşümemek için kalın bir kürk satın alır ama onu sıcak bir Ağustos ayında giyerse kendi kendine işkence yapar. Bu kürk çok güzeldi, bunu ben 12 ay giyeyim diyemez. Çünkü kürk kış zamanı içindir. Onu gerekmediği zamanda giyersen sana azap olur. Güzel bir terlik çamurlu bir tarlada giyilmez. Güzel bir çizme çamurlu tarlada giyilebilir. Her şeyin yeri, zamanı ve adamı var demek ki. Biz insanlar olarak kendi özel hayatımızı her şeyin zamanı, yeri ve adamı var diye belirlediğimiz gibi Rabbimiz olan Allah da her zaman ve her yer için ve herkes için hususi görevler belirlemiştir. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin gününde en iyi Müslüman kimdir sorusuna verilecek ilk cevaplardan birisi çok iyi bildiğimiz adını ve kimliğini tanıdığımız Peygamber aleyhisselam efendimizin müezzini Bilal'dir. Size bir ipucu vereyim. Peygamber aleyhisselam efendimizin müezzini Bilal, yanık sesli Davudi makamlar yapabilen, ezan okuyunca insanlara hoş sesler bırakan güzel sesli birisi değildi. Sesle hiç ilgisi yoktu. Bilal kampanyayı ses yarışmasından kazanmadı. Bildiğiniz gibi Bilal kızgın taşlar üzerinde imanından taviz vermeyen Müslüman olduğu için Allah onu peygamberinin ezanını yükselten ilk adam olarak tescil ettirdi. Çünkü Bilal, Allah ondan razı olsun, Kabe'nin sırtına çıkıp Mekke fethedildiği gün Allahu Ekber diye ezan okumadan önce o Kabe'nin etrafında müşriklerin namaz kılmayı yasakladığı günlerde kızgın taşların üzerinde kırbaçlanıyor, yine Allahu Ekber diyordu. Dolayısıyla ses yarışmasında kazandığı puanla Kabe'nin üstüne çıkmadı. Kızgın taşların üstündeki sabrı ve direnci ile Kabe'nin üstünde İslam dininin ilk müezzini olmak şerefine kavuştu. Bugün veya yarın Bilal gibi olmak, Allah'ın sevdiği iyi bir Müslüman kul olmak için Mekke'ye gidip aynı taşları bulup o taşların üzerinde sırtındaki gömleği çıkarıp öğle vakti kebap olmak için o taşların üstüne yatmak diye bir dinimiz yoktur bizim. Hamza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik amcası, şehitlerin en büyüğü, peygamberin amcası, kıyamet günü peygamber gibi dirilmeyecek ama peygamberlerle beraber ve şehitlerin en başında dirilecek. Bu noktaya, yani peygamberlerle beraber en büyük insanlardan birisi olarak kıyamet günü cennete girme noktasına neden geldi çok iyi biliyoruz. Koca Hamza'yı mızrakla delik deşik ettikleri yetmediği gibi ciğerlerini söktüler. Allah yolunda peygamberi savunurken ciğerleri çıkarılıp bir koça yapılan işlem, bir kuzuya yapılan parçalama işlemi onun üzerinde gerçekleştirildi. Bugün veya yarın hiçbir Müslüman, aklı başında hiçbir Müslüman şu Hamza gibi sevap kazanabilmek için kasaba gidip çıkar şu ciğerlerimi ben de bir Hamza olayım bu dünyada diyemez. Dese intihar ettiği için cehennemin dibine girer. Ciğerleri söküldüğü için Hamza cennetin baş köşesine oturdu. Hamzalaşmak için ciğerini sökmeye kalksa bir Müslüman cehennemin dibini boylar. Aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nasıl o yüksek makamlara çıktığını, camilerin kıble duvarında Allah yazan kelimenin yanı başında Ebu Bekir yazıyor. Muhammed kelimesinin yanında Ebu Bekir var. Yeryüzü camiyle dolu. Bu camilerin hepsinde Ebu Bekir'in ismi Allah Muhammed kelimeleriyle beraber anılıyor. Ama Ebu Bekir bu noktaya nasıl geldi? Hepimizin bildiği gibi mağarada yılanlarla, akreplerle beraber Resulullah'ın desteğini sağlamak için, peygamberini yalnız bırakmamak için, akreplerin, yılanların yuva edindiği bir mağarada yalnız aç kalmaya razı oldu. O mağara onu Adın cennetlerine, Firdevs cennetlerine kadar taşıdı. Şimdi veya yarın kıyamete kadar bir Müslüman, aynı dağ, aynı mağara şimdi de var dünyada. Aynı dağ Mekke'dedir. Gidip ben de Ebu Bekir olmak istiyorum. Gidip o mağarada kapısını da kapatıp taşla, 3 gün nöbet tutsa, aç kalsa, sadece aptallık yapmış olur. Ebu Bekirleşmesi mümkün değil. Meczupluk yapmış olur. Meczupların sultanı olur. Tımarhanelerde filan adı yazılır onun. Neden? Bilal veya Ebu Bekir veya Hamza o noktaya gelirken bir iş yaparak o noktaya geldiler. Ben de aynı Allah'ın, aynı peygamberin ümmet olarak aynı milletin çocuğu olduğum halde, ben de Hamza olmak için kasaba gidip ciğerlerimi söktürsem, Yahudilerin de önüne atsam, alın bu ciğeri parçalayın, yeter ki ben Hamza olayım desem, niye cehennemin dibine gidiyorum ki? Hamza böyle kazandı. Ebu Bekir mağarada 3 gün aç, yılanlı, akrepli bir hayat yaşayarak Ebu Bekir oldu. Bilal böyle kazandı. Madem kazanılıyor bu yapılanla, ben niye kazanmıyorum diyebilir miyim? Diyemem. Neden? Çünkü Allah her zaman ve her mekan ve herkes için farklı kulluk imtihanı hazırlamıştır. Nasıl İspartalılar elma toplayarak zengin olacaklar da Antalyalılar da domates toplayarak zengin olacaklar, tıpkı onun gibi Ebu Bekir mağarada nöbet tutacaktı Allah'ı kazanmak, peygamberi kazanmak için. Onun önüne Allah o imtihanı koydu. Bilal'in önüne de o kızgın kayaları çıkardı. Hamza'nın karşısına da ciğerini söküp yiyecek bir canavar çıkardı. Benim karşıma da internet çıkardı. Benim karşıma doğurduğum çocuğu çıkardı. Benim karşıma eşimi çıkardı. Beni Allah Uhud meydanında beklemiyor. Hamza'yı Uhud meydanında bekliyordu. Ebu Bekir'e yönelmiş kameralar mağaranın önündeydi. Beni ise Rabbim mağaralaştırdığım evimde görmek istiyor. Ben evimdeki Ebu Bekirlik sınavını bırakıp hacca veya umreye gittiğimde Ebu Bekir'in sığındığı mağaraya sığınsam geçer akçe olmayan bir iş yapmış olurum. Çünkü Allah bana Ebu Bekir'in girdiği mağaraya gir, seni de cennete sokayım demedi. Tıpkı peygamberi aleyhisselam mağarada düşmanlarının okları tehdidi altındayken Ebu Bekir evinde oturup peygamberinin gelmesini bekleseydi, camilerin kıble duvarında adı yazılan Ebu Bekir değil, Müslümanların adını hayırla anmadığı Ebu Leheb olacaktı. Çünkü Ebu Leheb öyle yapmıştı. O gün peygamberi mağarada yalnız yapmak, yalnız bırakmak en büyük hıyanetti. Şimdi ise Allah'ın adıyla kurulu nikahla başlatılmış evlerde Resulullah'ın sünnetini yalnız bırakmak, sağ elle bile yemek yemenin Müslümanlık işareti olduğunu bilmeyecek çocuklar yetiştirmek, Sevr mağarasında Resulullah'ı yalnız bırakmak suçunun karşılığıdır. Çünkü o gün dünya kafirleri, şeytan orduları Allah'ın son peygamberini kovalayıp mağaraya sıkıştırmışlardı. O mağaradan canlı çıkmasın istiyorlardı. Eğer şeytan ordularının projesi gerçekleşse de o gün peygamber aleyhisselam o mağaradan canlı çıkmasaydı, bugün İslam diye bir şey olmayacaktı. Ama şimdi o mağaralar ve bütün mağaralar sadece müze olarak kullanılıyor. Kimse mağaraya sıkıştırılmıyor artık. Şimdi şeytan ve küfür insanlığı kendi yatak odasına sıkıştırıp kendi evinde Allah'tan kopuk, peygamberden uzak bir hayat yaşamaya mahkum etmek istiyor. Bunun için yaşadığımız ülkede ve dünyanın her yerinde camilerden daha çok kahvehaneler var. Allah evleri huzur merkezleri olarak bize takdim ettiği halde insanlar akşama kadar tarlalarda çalışıp yoruldukları halde eşleriyle huzur bulmak yerine arkadaşlarıyla sigara içip huzur bulmak için kahvehanelere gidiyorlar. İşte Ebu Bekirlik şimdi mağaralardan, Hamzalık Uhud meydanından, Bilallik Mekke'deki kızıl taşlardan değil, belki evlerimizden, iş yerlerimizden, beraber paylaştığımız caddelerimizden fışkıracak. Bu zamanın imtihanı Sevr mağarasında değildir. Bu zamanın savaşları Uhud ve Bedir savaşı değil. Çünkü insanlık birbirine kılıçla ölümcül darbe vurmaktan vazgeçti artık. Birbirine mesaj göndererek insanlık birbirini helak ediyor. Artık köyde ineklerini sürerken bir kızı kaçırmıyor köydeki delikanlı. O çağ dışı oldu. Senin sofranın kenarında yemek yiyen kızına okuldan bir arkadaşı mesaj gönderiyor. Sen ona pişirdiğin yemeği kotarırken tencereden o gizlice mesaja bakıyor. Akşam filan yerde buluşalım diyor. Senin sofrandan sen ağzına lokma koyarken kızın kaçırılıyor, oğlun helak ediliyor, ailen çökertiliyor. Sen hala Çanakkale'de yedi düvelin gemisini bekliyorsun. Çanakkale tarih olalı bir asır oldu. Kimsenin Çanakkale'ye kadar gemi getirmeye ihtiyacı kalmadı. Çünkü insanların boğazları haramların 7 değil 70 düvelle geçirilmeye çalışıldığı haram gırtlak haline getirildi. Şimdi İstanbul bizim yüreğimiz oldu. Bu zamanın imtihanı, bu zamanın sabrı, bu zamanın direnci asla 100 sene önceki, hatta 10 sene önceki zaman bile değildir. Çocukların bile anne demeyi öğrenmeden önce, henüz anneciğim sözünü söyleyemeden önce, babasının satın aldığı telefonu babasından iyi kullanmayı öğrendiği bir dünyada hala insanlar 100 sene önceki aile anlayışıyla çocuk yetiştirirlerse Hamzalık hayal olur, Ebubekirlik yok olur gider. Bu zamanın direnci bir önceki senenin direnci değil. İspartalılar elma toplasınlar, gül devşirsinler, halı dokusunlar ama pamuğu Antalya'ya bıraksınlar, Adana'ya bıraksınlar. Burada başka şey onların rızkı değil. Kışın kış elbisesi giyilecek, yazında yaz elbisesi giyilecek. Hayatın gereği bu. Allah bizi, kardeşlerim, bizi Rabbimiz Çanakkale ile imtihan etmeyi istemedi. O dedelerimizin imtihanıydı. Kazanan kazandı, kazanamayan kazanamadı. Çok enteresan. Bundan 70 sene önce bu topraklarda ekmek bulamadığı için insanlar verem oluyorlardı. Hastalanıp ölüp gidiyorlardı. Aynı topraklarda insanların aç kalıp gıdasız kalıp veremden öldükleri topraklarda henüz üzerinden bir asır geçmeden veremden kurtulduk şükürler olsun denen bir toprak parçasında doktora giden 3 hastadan ikisine yemek listesi veriliyor. Veremden kurtulması için haşlama yedenmiyor. 100 sene önce doktorun ilk tavsiyesi yahu bir dilim haşlama ye de biraz iyileş veremden öleceksin deniyordu. Şimdi selamun aleyküm doktor bey, aleyküm selam, etin siyahı beyazı mavisi yasak, yumurta yasak, petrol yasak yasak yasak. Subhanallah, acından verem olmuşun torunları tokluktan patlıyor. Dün aman bir şey yedirebilsem çocuğuma deniyordu. Şimdi çocuk psikiyatriye götürülüyor fazla yemesin patlayacak diye. Çocuklar babalarından daha kilolu. Bu zaman demek ki bir dilim ekmek bulma zamanı değil. Ekmeği bir dilim az yemek için çocuğu eğitme zamanı demek ki. Eğer bir baba, anne bu mantığı anlayamazsa, o hala ah yavrum vah yavrum diye çocuğunu doyurmak için uğraşırsa, sadece tokluktan kudurmuş bir evlat yetiştirir. Çünkü insanlığın o dönemi bitti. Allah çok yemeden kudurmadan yaşamak zorundasın denecek bir imtihan dönemi başlattı. Demek ki yemeğe varıncaya kadar her şeyin bir zamanı, mekanı ve adamı varmış. Dünkü insanları Allah mısır ekmeğini öpe öpe yemeye muhtaç etmiş. Şimdiki nesil de mısır ekmeğini hayvan yiyeceği kabul etmiş. Normal ekmeği de zaten dudağını silmek için sünger zannediyor. Bunun üzerine yorum yapmıyorum. Değişen zamanı kavrayamayanın zarar edeceğini anlatmaya çalışıyorum. Bu zamanı Allah böyle murad etmiş. Dünkü zamanı da öyle murad etmişti. Bundan 100 sene önce, yani 1800'lü yıllar bittiği zaman Anadolu'nun 5 kasabasından bir tanesi şu veya bu devlet tarafından işgal edilmişti. Filancalar ne kadar kafir millet, şurayı işgal ettiler demiştik. Dünkü dost düşman telakkisi oydu. Bugün üzerinden bir asır geçti. Yaşadığımız memlekette temel siyaset, o adamlar da bizi içine kabul etseler diye yalvarma siyaseti oldu. Dün denize döktük dediğimiz adamlara bugün bizi geminize alır mısınız diye yalvarır olduk. Döndü dünya, yaz kış tarafına geldi, kış yaz tarafına geldi. Hala elinde İstiklal Harbi Gazisi madalyasıyla dolaşanlar törenden törene değerli oldu. Çünkü şimdi istiklal kelimesinin anlamı kalmadı. Neden? Çünkü internetinden dünya medyasına kadar her şey yüreklerdeki vatan mefhumunu oksitlendirdi. Bizim işlerimiz iyi, vatanınki de iyidir muhakkak herhalde, oluverdi. Mutluluk, hak ve menfaat bireylerin göz görme alanıyla daraldı. Dün benim çocuğum askere niye alınmadı diye bağırıp çağıran aileler oldu. Bugün bizim çocuk askere gitmesin diye 4 yıl okula gitmesini zorla mecbur eden analar babalar onların yerini aldı. Dünkü vatan aynı vatan, üstündeki söğüt kavak aynı kavak, aynı söğüt, ama algılama tarzı değişti demek ki. Bizim basit kavağımızdan söğüdümüze kadar her şey değişiyor, yemek menümüz değişiyor. Allah'ın imtihanı hala Uhud'da ciğeri sökülen Hamza gibi mi olacak? Hayır. Belki bugünkü en büyük zaman, en büyük mekan, en büyük insan ve kişi mücadelemiz bizim. Uhud, Bedir, mağara değil. Mekke sokakları değil. Bugünü tanımak zorundayız. Kardeşlerim, bugün Ebu Bekir olmak isteyen, Hamza olmak isteyen, peygamberin Hatice'si olmak isteyen, Bilal'i olmak isteyen bu dünyayı tanımak zorunda. Bu dünya bir cep telefonu denen bir normal banyo sabunundan daha küçük bir cihazın içine girdi. Kazma, kürekle bir şey aramaya gerek kalmadı. Kütüphanelerden müzelere vesaireye kadar her şey bir çocuğun avucuna sığdı. Anne ve baba ilim deyince, sevgi deyince, eğer bir çocuğun avucuna sığmış koca dünyayı kafasına sığdıramazsa o bu dünyadaki imtihanı zor kazanır. Bu nedenle biz bugün neyle imtihan oluyoruz ve Rabbimiz bizi ne üzerinden denemek, sabrımızı test etmek istiyor, bunu bilmek zorundayız. Tıpkı amentü şartlarını bildiğimiz gibi. Ben şimdi amentü şartlarına örnek vereceğim. Hepimiz amentü billahi ve melaiketi biliriz. Meleklere iman diye bir madde olduğunu, meleklere iman etmeyenin mümin olmayacağını, kafir olacağını biliriz. Bunu konuşmaya gerek yoktur. Ebu Bekir de bunu bildiği için Ebu Bekir oldu zaten. Ama Meleklere iman etmek şarttır yoksa mümin olamazsın dediğimiz halde, çocuklarımıza da bunu öğrettiğimiz halde Müslüman olmaları için, sonra da Kur'an kitabımız bize melekler sizin yanınızdadır, her yaptığınızı görüyorlar, her konuştuğunuzu kaydediyorlar dediğine bildiğimiz, iman ettiğimiz halde, kardeşlerim, bu zamanda eğer bir güvenlik kamerası izliyor beni diye benim ciddi yürümeme, trafikteki mobese kamerası kırmızı ışıktan geçeni görüyor diye ışıkta durmama rağmen Allah'ın filan haramıdır diye bildiğim halde, meleklerin de beni denetlediğini bildiğim halde, buna rağmen harama el tutuyorsam eğer, bu zamanda çökmüş bir sistemim var demektir. Beni teknoloji çökertmiştir. Şehir mobese kamerasından korktum, kırmızı ışıkta durdum, o kameranın olmadığı yerde kul hakkıdır, Allah'ın melekleri beni görüyorlar, bunu sorarlar kıyamet günü demediysem, bu zamanın imtihanını kaybettim. Ne kaybettim biliyor musunuz? Bu zamanda teknolojik gücün Allah'ın kudretinden daha büyük olmadığına iman etmem gerekiyordu benim. Konuşurken Allah en büyüktür dedim ama mobese kamerasını melek denetiminden daha güçlü gördüm. İşte bu zamanda eksi bir puan budur. Dünya teknolojide, iletişimde, görüntüde ne noktaya gelirse gelsin, hiçbir gelinen nokta Allah'ın kudretiyle karşılaştırılabilir değildir demem lazımdı. Bu örnekleri onlarca, yüzlerce çoğaltabiliriz. Ama ben bu zamanın sabrı nedir sorusuna cevap vermek istiyorum. Değerli kardeşlerim, şu zamanın, yani 2000'li yılların teknolojinin insanın avucuna dünyayı koyduğu, gözünün önüne bütün dünyayı anında getirdiği bir zamanda en büyük imtihanımız ya da kaybetme ihtimalimizin en yüksek risk taşıdığı şey ailelerimizdir. Hanımlarımız, kocalarımız, çocuklarımız ve önlerinde paspas olamadığımız analarımız, babalarımızdır. Hiçbir Müslüman hac etmişliğini, çocuğunu Kur'an okutmuşluğunu, Ramazan'da fitre vermişliğini veya oruç iftar etmişliğini veya Afrika'nın aç bir kasabasına bir koli makarna göndermişliğini ya da Ramazan'da mezar ziyareti yapmış olmasını, bayramlarda akraba görüşmesi yapmış olmasını veya Ramazan'da poşetine musafını koyup o mukabele senin, bu mukabele benim diye mukabele dinlemişliğini veya ekspres teravihlerde Ramazan gecelerinde hızlı teravih kılmışlığını hiç kimse bu zamanın bulunmaz Müslümanı kampanyalarından biri zannetmesin. Bu zamanda kameralar teravih namazında değildir çünkü. Eğer teravih namazı nasıl bir iman düzeyimiz olduğunu gösterecek orijinal bir logo olsaydı, şeytan camileri tıka basa doldurtmazdı bize. 40 dereden su getirttirir, teravihe de göndertmezdi. 4 rekatına izin vermiyor şimdi de. Ramazan'da 34 rekatına niye izin veriyor? Çünkü borsanın kurulu olmadığı bir yerden sen mal alıp almaya gidiyorsun. Piyasada bir numaralı olmayan bir yerdesin sen. Çünkü sen teravihe koştun, mukabeleye koştun, Somali'ye, Afrika'ya gıda yardımı yaptın. Çuvalla, tonlarla, ambar ambar sevaplar topladın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar sana kalsa çok iyiydi de, mahşer günü eşin bunları kargo ile senden alacak, haberin olsun. Çünkü eşine zalim birisin sen. Çünkü bu zamanda 30 akşam teraviye giderek Müslümanlık tescili yaptıramazsın. 365 gece iyi bir koca, iyi bir kadın olarak Müslümanlığını tescil ettirebilirsin. Çünkü teravih namazına gitmeye bir engel yok. Bir de ekspres teravih ise zaten engel yok. Romatizmalara da iyi geliyor. İhtiyar, genç, herkesin ortak sporu. Özel bir sakıncası yok. Ama nişan yapılırken, kız istemeye gittiğinde, seni görmeye geldiklerinde, o cici cici vaatler vardı yani. Kaynana ve kaynata, hatırlıyor musun? Biz evlat alıyoruz, gelin almıyoruz demiştin ya. O sözün üzerinden 300 gün geçmedi, oğlunu mahkeme kapılarına sevk ettin sen. Gelinini aranan Yahudi'den daha beter düşman listesine koydun. Kendini Filistinli mağdur, damadını da Yahudi askeri gibi lanse ettin insanlığa. O koca koca lafların üzerinden bir yıl bile geçmedi henüz. Bizim kızımız sizin evde yapamaz bu işi demişlerdi de, ben evlat alıyorum, evlat gibi büyütürüm, merak etmeyin demiştin. Şimdi ise onu ihbar edecek bir merkez bulamıyorsun. Evet, doğru. Onlar da göründükleri gibi çıkmadılar. Doğru. Haklısın. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu zamanın sabrı senin o konuştuğun cici cici sözleri ispat edeceğin süreç sabrıydı. Sen teravide sabrederek imtihan kazanmak istedin. İsparta'da pamuk yetiştirmek istiyorsun sen. Karadeniz'in bağrında pamuk yetiştireceğim diyorsun. Allah orayı çay için yaratmış. Fındıktan başka bir şey olmaz. Boşuna tohum masrafı yaparsın. Seni Allah, 3 tane çocuğun senin elinden ashab çocuğu gibi yetişsin. Bir tanesini tokatlama. Çocuk delirttikçe sen Nuh ol. Baban çıldırıp zulmettikçe İbrahim ol. Seni Allah 21. asrın Nuh'u ve İbrahim'i diye meleklerine yazdırsın diye çılgın bir çocuk, baba takmaz, ana takmaz bir çocuğun karşısına dikti seni Allah. Sen ona gözlerini yumdun, mukabeleye gittin. Dinlediğin mukabelede sana cennetler vaat edildi. Yalan değil. Çay çok güzel, pamuk da çok güzel, İsparta ürünü değil ama. Eve geldin, musafı yerine koydun, sadakallahul azimden sonra ağzını açtın, bedduaya başladın oğluna. Kocana, karına lanetler etmeye başladın. Kur'an okuduktan sonra, namaz kıldıktan sonra. Çünkü sen bu zamanın sabrını, namazın rekatlarını uzatırsa imam efendi, gidiyorum ben kılmayacağım dördüncü rekatı dememek, selama kadar beklemek olarak zannettin. O bu zamanın sabrı değildi. Senin lokmanı yediği halde, sen onun taharetini belli bir yaşa kadar yaptığın halde, yavrum diye kucağına, bağrına bastığın halde, şimdi karşına Külhan Beyli gibi çıkıp seni komşu kadını kadar bile değerli görmeyen kendi oğluna lanet etmeden, sabrederek, hiçbir şey yokmuş gibi, doğduğu günkü gibi çocuğuna merhametle bakacak sabır sahibi misin? Bu zamanın geçer akçesi bu. Çünkü şeytan yatırımını bu zamanın sistemi üzerinden yapıyor. Ne yapıyor? Çocukları, kadınları, kocalarını birbirlerinden koparıp sokağa çekmeye, alışveriş merkezlerine çekmeye çalışıyor. Herkes alışveriş merkezine gelsin, sokağa gelsin, internet ağlarına takılsın, buradan ben onları cehenneme sevk edeyim istiyor. Çünkü evde durduğu zaman haram işlemez. Ya da evde durduğu zaman bir tür hijyenik korunma alanında durduğu için fazla masraflı oluyor diye onu sokağa çağırıyor. Sen de sokağa çıkması için elinle itmesen bile dilinle itip duruyorsun senelerdir. Sabretseydin yavrum, sen beni mutfakta kazana koyup pişirsen bile ben senin ananım kıyamet gününe kadar diyebilseydin, o nihayetinde patlamadan bir gün senin önünde dizlerine kapanacaktı. Ama sen öldün gittin, hala o seni insan yerine bile koymuyor. Bırak anne yerine, baba yerine koymayı. Bu zamanın sabrı camilerde namaz kılarken sabretmek değildir. Veya trafik kazası geçirdin de ayağın kırıldı da alçıya koydular senin ayağını da, doktor iki ay böyle duracak dedi, sen de sabrediyorsun. Ay Allah nazardan korusun, ne güzel de sabrediyorsun. Ne yapacaktın ki zaten? Çekici alıp alçıyı mı kıracaktın? Hayır. Evladına karşı, ebeveynine karşı, eşine karşı, kardeşlerine karşı sabreden, yılmayan, enerjisini iki ayda bitirmeyen Müslüman olarak Allah'ın önüne çıkmak zorundasın. Maşallah, hacca gitmiş, binlerce insana kardeş diye bağrına basmış. Geldi anlatıyor, zenci bir Afrikalı geldi, sen Müslüman ben Müslüman dedim, kucaklaştık diyor. Maşallah, çok güzel. Fakat kaç senedir ağabeyinle konuşmuyorsun? Ağabeyinin kabahati aynı anadan doğmak mı? Yalan. O meşhur tarla konusu, babandan kalan dükkan konusu, Afrikalı siyahla da Endonezyalıyla da aranda bir tartışma konusu olsaydı öyle, ona da kucaklamazdın sen. Kıyamet günü meleklere gelip Afrikalı kucaklamış bir Müslüman olarak karşınızdayım, götürün bakalım hangi cennete götürüyorsun diyemezsin. Sen halanla, teyzenle, ablanla kucaklaştığın günü göster meleklere bakalım. En son babanın cenazesiydi kucaklaştığın zaman, hatırlıyor musun? 30 sene kızı sana bir tür cariye gibi hizmet eden kızını aldığın kaynananı nasıl anıyorsun milletin içinde, onu bir söyle bakayım bana. İnsan haklarına çok düşkünmüş de işte filan yerdeki insan hakları ihlalinden çok rahatsız oluyormuş. Kaynanan insan değil mi senin? Kaynatan insan değil mi? Onun hakkını da bir konuş, bir duyalım seni. Bu zamanın sabrı Afrika'ya koli gönderme zamanı, ona sabretme zamanı değildir. Bu zamanın sabrını Allah bizim üzerimizde haçta siyahi Müslümanlarla kucaklaşarak göstermek istemiyor. Neden? Çünkü melekler seni biliyor ki zaten 15 gün Mekke'de duracaksın. Harem-i Şerif'te ya 2 defa karşılaşacaksın ya 3 defa. Adamı dövecek halin yok orada zaten. Hacı hacı hacı hacı kucaklaştın. Aynı apartmanda 20 senedir beraber oturduğun beyaz derili Müslümanı bir göstersene bana. En son ne zaman görüşmüştünüz? Apartman komşuluğu asıl bu zamanın çetin savaşıdır. Mekke'de Müslüman, ben sana zaten bir ipucu vereyim. Sana demişlerdi zenciler adamın ayağına basıyor. Sen onun için biraz da yağcılık için kucaklamıştın adam ayağına basmasın diye. Adamın siyah derisinden belki korkmuştun. Burada piyasa elma piyasasıdır. Burada çay satamazsın sen. Burada pamuk yetişmez. Seni Allah internet zamanında yarattı. Babanın evlat merhametini unuttuğu, evladın baba azametini unuttuğu bir zamanda seni yarattı. Kardeşin kardeşi düşman kabul ettiği bir zamanda seni Allah yarattı. Sen ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş bir Müslümansın. Bütün dünya kardeşleriyle savaşacak, senin hakkını çiğnemiş bir kardeşinin bile sen karşısında öz mümin kardeş olarak duracaksın. Bir sene, iki sene, beş sene, on sene böyle öleceksin. Bu zamanın Hamzası olarak dirileceksin. Eşin elbette orijinal görüntüsü gibi olmayacak. Düğünden önce griydi, düğünden sonra kızıl oldu. Olabilir. Sende de renk farkı çıktı ortaya zaten. Sana Allah cennetten huri verdim demedi ki. Senin gibi bir anadan doğan birisini verdi sana. Kusursuzlar cennettedir. Dünya kusur deposudur. Kendisi selli, felaketli, depremli, hortumlu bir dünya zaten. Bu dünyanın kızından ne çıkar ki? Bu dünyanın damadından ne olur ki? Damatlar, huriler cennette. Irmaklar cennette. Buradaki ırmaklar sel yatağı. Bir işe yaramıyor. Mümin nerede yaşadığını bilecek, hangi zamanda yaşadığını bilecek, kim olduğunu bilecek. Bu zaman ne zamanıdır ey insan diye bir soru sorulduğunda kanı arabalarının zamanıdır diyen var mı? Yeni nesil bu ismi bilmiyor zaten, kanı ne demek? Bir somun ekmek kavramı bile kalktı dünyadan. Sandviç geldi onun yerine. Ekmeğin ismi değişti kardeş. Sen hala bir somun ekmek diyorsun. Peynirin türü değişti. Sen iyi Müslümanlık, imtihan kazanmak, Ebu Bekir, Hamza, Bilal, Nesibe, Hatice, Ayşe olmak. Herkesin kendi zamanına göre. bu zaman hangi zamandır diye bir anket yaparsın ya da kendin tespit edersin. Sonra dersin ki bu zaman teknoloji zamanıdır. Bu zaman humanizm palavrasıyla insanı put haline getiren felsefeye rağmen insanın beş para etmediği bir zamandır. Bir köy bir cenaze verse, bundan 50 sene önce o köyde insanlar tarlaya gitmiyorlardı o gün, cenaze evinde toplanıyorlardı. Bir köy kadar insan bir kazada ölüyor, bir bombalamada ölüyor da kimler öldürmüş deyip öbür haber bültenine geçiliyor artık. İnsan sıfır kuruş etmeye başladı. İnsanın ceketi değerli, oturduğu koltuk değerli, kimliği değerli, insanlığı sıfır. Dün bir yere kapıcı bile olarak tayin edilmeyecek birisi ve kimsenin selam vermediği birisi, kazara onun uzak akrabalarından birisi imzalı bir makama tayin edildiyse, o makamın sahibi değil, onun uzaktan akrabası bile maşallah pırlanta bir adam oluyor. Kahrı çekiliyor artık. Çünkü koltuklar üstünde oturanlardan kıymetli. İş ve makamlar insandan daha değerli. Bu çılgın zamanda Allah insanı sadece insandır diye saygın tutup tutmayacağıma bakacak, sabır oradan olacak. Bu zaman ailelerin çil yavrusu gibi dağıldığı bir zaman oldu. Dünyanın başı mıdır dibi midir bilmem ama Adem Aleyhisselam'dan beri yaşamış ölmüş bütün insanlar diriltilse, dizilin şuraya ey insan neslidense, sonra da hepsinin anlayacağı bir dille konuşsam, desem ki ey Adem ve bütün çocukları, 14 yaşında ortaokuldan bu sene mezun olacak bir kız çocuğunu niye liseye gidiyorsun diye sorduğumda bana diyor ki boşanınca kocamdan kendi ayağımla yere basmak için diplomam olması lazım diyor. Nişanlı mısın diyorsun, yok. Sevgilin var mı, yok. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun, 30'dan önce olmaz diyor. Evliliğine 16 sene var, boşandıktan sonra ne yapacağını düşünüyor. Bunun için okuyacağım diyor, bunun için anasını çiğniyor, bunun için babasını çiğniyor, bunun için biricik şehrini terk ediyor. Güya bulunduğu şehrin futbol takımını tutuyor ama binlerce kilometre öteye başka ülkelere gidiyor, o şehrin hasretine sahip oluyor, boşanınca ne yapacağı belli olsun diye. Henüz yaşayan bir insan, genç bir delikanlı, ölünce hazır olsun diye mezarını kazıyor mu? Ölümü herkes uzak tutuyor, boşanmayı ise 10 yaşında çocuklar hesap ediyorlar. Çünkü şu dünyada evlenmek hayaldi, artık hayal de değil. Muhakkak boşanacaksın evlenince. Böyle niye düşünüyor insanlık diye sorsam bir kere daha hepsi aynı anda ölürlerdi. Böyle insanlık olur mu diye. Çünkü değil komşunun komşuyla bir arada durması, karı ve koca, kadın ve koca, eşler, Allah'ın adı, peygamberin adını kullanarak bir araya gelmeleri gerektiği halde ne kadın kocasına ne kocası kadına tahammül edemez bir dünyaya geldik. O zaman bu dünyanın bu zamanki insanları şunu bilmemiz gerekiyor. Uhud, Bedir, Sevr mağarası, Mekke'nin kızıl kayaları yatak odalarıdır. Bilaller evlerden çıkacak. Ebu Bekir'in peygamberini koruduğu mağara oturma odalarımızdır artık. Peygamberin dinini orada koruyacağız. Allah Ebu Bekir'i mağarada görmek istedi, peygambere vefalı davranacak mı diye. Beni de eşimin karşısında görmek istiyor. Bizimki çok dırdırcı ama. Sen de zaten meleklerin gözünde öyle bir şeysin. Ama kimse kendi kusurunu görmüyor tabii. Buna rağmen sabrederim, karşılığını da Allah'tan alırım diyen bu zamanın sabrını kazanmış insandır. Her şeyin kendi standartlarına uymasını bekleyen, adı gibi bilmeli ki kimseye uyacak değildir Allah. Sen kaybedeceksin çünkü kervandan geri kalacaksın. Çocuklarımıza sözümüzün geçmediğini söylüyoruz. Ama çocuklarımızı iyi beslemek, iyi okula göndermek, iyi elbiseler almanın ötesinde orijinal analık, orijinal babalık ne kadar yaptığımızı bir türlü muhasebe etmek istemiyoruz. Çocukları anaya babaya bakarken ya cennet veya cehennemim, dolayısıyla sonuna kadar ben anamın babamın meşakkatine katlanırım demeli. Bu zamanın imtihanını kazanmak için aynı şekilde anneler babalar bu zamanın en büyük sabrının bir Fatih yetiştirmek, bir mümin secde eden insan yetiştirmek olduğunu bilmelidirler. Güzel okullara göndererek değil, yüreğini okullaştırarak. Ana okuluna çocuk gönderiyorlar. Ana okuluna, kreşe. Anadan iyi okul var mı bu dünyada? Arkadaşıyla efkar dağıtan aklı kıttır. Allah efkarınızı eşinizle dağıtın diyor. Ama cevap hazır. Ben eşime gitsem çıldırırım diyor. Çıldırttığın için çıldırıyorsun sen. Kaya gibi diyorsun. Sen sünger gibi değilsin. Sen de kayasın. İki kaya birbirine vurunca ses çıkıyor. Kardeşlerim, acı, zor, katlanılmaz olabilir. Ama gerçeği söylüyorum. 10 yaşında çocuklarımız, 14 yaşında kızlarımız boşanma hesabı yaptığı bir dünyada hiç kimse Ramazan edebiyatına güvenmemelidir. Afrikalı çocuklara ayakkabı göndermişsin. Senin çocuğun insanlığın umudu olan yuvasının hiçbir zaman olmayacağını düşünüyor. Sen Afrikalı çocuğa ev kursun diye yardım göndermişsin. Çatını yapsan da çocuklarını o yuvada barındırsan daha iyi bir iş yapmış olurdun. Biz vergisini ödeyerek devletin bize hizmetini sürdürmesini istediğimiz sosyal güvencelere itimadımızı Allah'a itimadımızdan daha üstün tuttuğumuz sürece çok mesafe kat edeceğiz demektir. Sadece Müslümanlık adına söylemiyorum. İnsanlığımın da nerede olduğunu merak ediyorum. Evlenirken boşandıklarında ne olacaklarının düşünüldüğü bir dünya köhne bir dünyadır. Minarelerinde ezan okunuyor olması oranın İslam ülkesi olduğunu göstermek için yeterli değildir. Allah'ın adıyla nikahlanıp yuva kuracaksın ama ne kadın kocasına ne kocası kadınına o yuvanın süreceğine dair bir teminat veremeyecek. Kimse kimsenin ter kokusuna bile katlanamaz hale gelmiş. Herkes birbirinin tadına bakıp defolanınca yenisini alacağı mobilyası zannediyor birbirini. Biz mobilya değiliz, insanız. İnsanız biz. Sütü bitince mezbahaneye gönderilen inekler olamayız biz. Böyle niye olduk biliyor musunuz? Müslümanlığı Ramazan'da fitre vermek, Kurban Bayramı'nda kurban hissesi vermek, sonra da mevlüt okutmaktan ibaret zannettiğimiz için Müslümanlığı, bu kadar Müslümanlığa bu kadar cennet. Bu ahirette kaybettiğimiz cennetten önce dünyadaki kaybımızı gösteriyor. Bütün müminler, hepimiz yeniden bugünün Uhud'u nerede? Bugün peygamber nereye sığındı ve ben orada beklemem gerekiyor? Bunu aramak zorundayız. Ve unutmayacağız. Bilal gür sesli bir delikanlı olduğu için Resulullah'a müezzin olmadı. Üstelik peltek birisiymiş. Bırak gür sesi, doğru dürüst ezan bile okuyacak birisi değil. O filmlerdeki Bilallere bakmayın siz. Tarihteki Bilal sesi gür bir Bilal değildi. Yüreği Allahu Ekber'i ilk söyleyen Müslüman olduğu için Mekke fethedilince Kabe'nin üstüne çıkarılmayı hak etti. Zamanının imtihanını gördü. Nerede sabredeceğini anladı. Ebu Cehil'in kırbaçlarına sabretti. Resulullah'ın müezzini oldu siyah derisine rağmen. İslam budur, Müslümanlık budur. Allah'ın bunu hepimize yeniden bir heyecanla yaşatmasını diliyorum. Sizlere de bu zamanda, bu sıcakta burada sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.